من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة نحل کی دا دریم باب کی اللہ رب العزت دا طولو انبیاؤنا فخپل وحدانیت باندی دلیل پیش کو چی ہر امت کی میں پدی مسئلہ باندی پیغمبر لے گلیو اغا بیان کرلیو چاہتا چا اللہ خوحشوانو ہدایتیو کو او چا چا پا حق کی فیصلو تاغید کپرو دک مرحے نائی پا اقبل باطل کے کلک پاتشو ذکر داغی دا خوحوان پا اقبل دن باطل باندی او خپل ګم راهبان دي خوشاله او رضاو داس خلق تعالی ذات نه کوي چری په دې نه کې خوشاله او په دین باندې خفای نو بس الله دغه خپل مخه تبري او الله ذات ته لیکن پیغمبران داغی چرے وقبل قومنو امتنو باندے دا عذاب او دا حلاکت سود نرازی نا داغی ہمیشہ دا پار دا فکری دا سوچی چیزم دا قوم بسنگ ایمان روڑی دیو پا کمہ طریقہ باندے دی دین تراشی دا با قبول کی او د خپل غلط دین نبا توبه ګرځ بس پدې کې د انبیانو مشه د پاره سوچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سوچ فکر راو همیشه د پاره پدې کې زیات شوق چې زموږ د قوم مان راوړي خبره ومني په څه طریقه سره ودی ومني نو اللہ رب العزت والذی ذیکی تنبیح ورکی چتا دا دی پا ہدایت باندی او دا دی پا ایمان روڑو باندی غم جنی او فکر منی دی تا خوال اللہ ہدایت نکی او دی باندی دم رضیات زاندلا تکلیف ورکول ندی پکارو استازی مواری دا غنه دا بس تازی مواری را سوالی چه باغی که یو حرف پاتی نش اپا لا هدایت و نه هدایت دا اللہ کار دیں ان تحرس علا هداهم کت دیر حرس کے دیر شوق کے دیر کوشش کے دی پا هدایت باندی تا سره ډیر لوی پریشانی ده چې دی وسنګ هدایت قبلی فإن الله لا يهدي من يضل نو به شکا الله هدایت نکي هغه خلق ته چې داږي په حق کې اراده د گمراهې کړی ده الله فیصله خو دی په حق کې ده چې دې په دې کې خوشاله دي. هغه دین اصل دین نه قبلې هغه ته غلط وي، هغه ته باطل وي، او دې خپل غلط او باطل دین ته حق وي، دې باندې فخر کوي. الله داس خلق ته هدایت نه کوي کنه، الله خلق ته هدایت کوي چې داغي پزړه کې د حق سره سنسو تعلق یې په نظر سره وته ګورینو، نو الله رب العزت ول نورم توفیق ورکی، مدد و سره وکي، نور زړه کې ول شوق او محبت پیدا کی. دا په دمه دمه واسي انسان ترقی حاصلې کنه. ولیکن پاول کې او په ابتدا کې خود بنده د طرف نه سه التفات او سنه سه محبت خو غواړي کنه، چې نه نو الله رب العزت بے پروا ذات ته بشک الله هدایت نه کوي. هغه چاته من یضلو چې گمراه کړی دي په خپل فیصله سره، او بلکې په ازل کې د دې په حق کې فیصله د گمراهۍ کړی ده چې الله ته هدایت نکې نو څوک پوتو کې، نو ته دومره پریشانی وکوا، ته خپل دعوت چلاوا هر چاته دی ته هم نور ته هم هغې نه دې نه منې کوم، ولیکن د دې په حق کې خپل ځان له دومره تکلیف مور کوا. وعلم من ناصرین نبی د دې لپاره ایسو کوم مددګاران، د دې جرمونه الله یې ما بیان کړ تا ته کنه، د دې جرمونه دې دویم باب کې شروع شیو چې قلوبهم منکرتون زړه یې منکر دینو قلوب یې څنګه اقرار وکړي، قلوب منکرتون د توحید نه. بیا مې د توحید چې د قران په حق کې د دې فیصله دا ده چې اساطیر الاولین دا ګوروي قصې په خوانو دي، قران ته اساطیر الاولین وي. نو څنګه والله دې ته هدایت کی؟ دغه سې د قیامت په حق کې عقیده وګوره، اخر چې دې یوی عقیده اقرار نکیندې ته ایمان څنګه هدایت نصیب شي؟ د قیامت په حق کې سوی واقسمو بالله جهدا ایمانهم سوګندونه کوي په الله باندې چې دا داغي په نس باندې پوخ سوګندې ولات ملات یې نه کوي، الله باندې کیدا داغي پوخ سوګندې ښا داغي هو الله معنی کنا، ذکر هغه پنوم چې وکم قسم نه غي ته پوخ سوګن وی کنا، قسمونه کوي په الله باندې پاخه قسمونه. نو یو په الله خلق تداخ کار کوي چې مونږ د الله تعظیم کوو، ځکه چې مونږ په خپل سوګن کې د الله نوم پېښ کوو کنا. ورپسې وګورئ سوی لا یواز الله من يموت، نور پسې بي عزتي کوي نو ویلا مونږ نشي ژوند دي کولې، دا باطل پرسکار ښا. یو په لبو دا څه خبرې وکي چې تاسو په یقین راشي دا ډېر خسړې خبردار دي دین. ابل په لبو دا څه خبرې وکي چې تاسو سره به خراب وکي، قرآن دا داغی خلقو حال پیش کئی خواه چه داغی خلقو باندی یقین نده پکار، چون با دا اللہ نم واخلی پا عزت بانده پا قدر بانده اور پسی بے عزتیو کی. ویلائی باس اللہ من یموت نبجوان دکی اللہ سوکا چې په هغه باندې مرګ راغلی دی مړ شوی دی بس هغه ختم دی بیا بیا د هغه ژوندون نشته دا ګوره ځان لار سموي ښه ولې دې ته خو پته ده چې بیا ژوندون کې زموږ ډېر نقصان دی که چېرې بیا ژوندون حق شي چې قیامت و طویل شي نو زمون کار خو ډېر خراب دی داغی قیامت نزان بچکولو دا پاروی چلائے باسو اللہ و من یموت اللہ با نجون دی کئی چو سوک مرشیوی دی میں دستا پا خلی باندی کی گی تو خو بڑی ری خبری ہو که کنا خوا فالی جی سکار خو پکی دے کنا تا خو دا خلی خبرنا تباوی چلائے باسو اللہ و من یموت نا بریشائی دا دې ځان لړخه کوي په دې باندې او دا سه هر یو باطل پرست دا د ډیرو بی دین خلقو حال دی د بی دین خلقو دا حال دی چې خپل غرض د پاره و نو مخلي چې قران ګور قران نه مانی وي ویتی منی چی ویلی باس اللہ من یموت اسی پخلی وی چی دو قرآن منما زدین منما نور چی پاگی کسو دی ناکو نمانی کن استا حلقو دی خلقو دی چی واق سمو باللہ یو پل ویدہ اللہ تعظیم ثابت کچی مونگا خگورا پس اوگن که بغیر دا اللہ نزبل چانم ناخلو شرک دی ابل پلوی وی لا باس الله من يموت الله نه قادر هغه عجز دي هغه بیا نشي ژوند کولی مېدا تعظیم دي سلکاو د دې حال ښه نه به ژوند کی الله سوک چې مړ شوی دي بلا دا هر د دې پر راضي چې مخ کې کوم خبره من شوین ولله دا غي اثبات کوي چې نه نه استا په خلی باندې قیامت نه پاتې کیږي بلا ولي بن راضي ولي به نه ژوند کوي یباسوهم خامخا به ژوند کوي الله به زه په پیغمبر ته حکم کړی چې قسم وکا چې قیامت به راضي ادیده کې ډیر جوابونه ذکر کړی اول وعدا علی حقا وعده کړی دا الله وعده او ثابت کړی دا پورا په اثبات سره وعدا حقا دا تاکیدات دي ښه قیامت په حق کې خبرې کوي قیامت کې هم شک کې دی شي اخو دا الله وعده ده او دا سی وعده ده چې حقا پورا د دې یقیني خلقو ته ثابت کړی دی چی دی که با شک نکوه ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گیم پا دی بانده چی دا قیامت بسل رازیم اگی پا دی نپوئی گی اگی وی بیاس آجت تی بس خدا کا دنیا و وقت تیر شکا نا کچا خواخت تیر که که بدی تیر که بس للا تیر شو بیا بیا جو اندون تس آجت تی اغه جزان سنه خبر دی چې قیامت کې څه دی سنه دی ښا لیکن اکثر خلق نه پوهیږي په حکمت د بیا بیا سات باندې چې الله بیا ژوند کوي نو دی کې څه مطلب دی دی کې څه حکمت دی اغه حکمت و تعالی خی دی زکی چې بیا به زکه ژوند کوم لیبینا لهم الذي يختلفون فيهم الله ای دنیا کې خو وختیر شو ویو شانته نه چا داس وختیر کو چې په زړه باندې سارمان نه دی پرېخې چې سي زړه وخت نه ایکړي ښا سګمره هه او شیطان نه اگه اکڑی دی کنه خواه چه دا سو وقت تیر کرده اصو که جزان دا سو چه اگه سخته لوگی اوتن دی مصیبتونا و مرضونا ده وقت تیر کرده او دغه سی الله د دین خدمت هر قسم چې داغې نصیب کړي کو باغې کې هر قسم سخت راغلی دا فقیت نمخ نه دی اړولې پل مالونه پریخدي کورونه پریخدي الله دین لپاره پل بدنونه زخمی کړي دي خپل مالونه قربان کړي دي دا اسی کړي دي ته دې بس نتیجې نه یی بس نا دې جزانو له الله ډیر لوی بدلی ورکي دې جزانو غوسه خوشحالي نزلې دې په دنیا کې او ټولمره سختو ژوند تیر کړي دي ټولمره د کافرانو او مشرکانو او ظالمانو د لاس نه قسمه قسم سختې برداشت کړي دي زړونه سوي دي الله وزي باندې قیامت نه راولي چې سینې ولې یخی کی دا غیو یو عمل دا غیو یو درد دا غیو یو زخم ولی آغا بدلی ورکی چی دا غیو با صحد و انتحان نی نا دی خکی چی قیامت منی کئی دا دیر خلق و کاپی و کاتی خراب ہوئی خراب لیو بینا دید پار با قیامت راولی چلا واضح کی اوخی لهم الذي يختلفون فيهم دي خلق تا خبر چې دی په کې اختلاف کړي دي اختلاف کړي حق یې نه دی منلې تابعداري نه دا کړي هميشه د پاره ندی له الله دا غي سزا نه ورکې سو ليبينا خوزا حد سرا فخکار بو توخي استاسو دا غی مقابلو استاسو دا اختلافاتو هغه سزا دار دا حکمتون دی پا قیامت راتلو کی خوا ولی عالم الذین کفروم او چی خپوشی او کسان چی دنیا کې کفر کرده انہم کانو کاذبین چی یقنن چی دی دروغ جنو اغی خوزان تلا تروسا دروغ جن ندیویلی ایو که ارسوم را دروغ اوکی دوکی اوکی او فرادو نوکی نخرشتی نی داسی دادان صفائی کئی او داسی تجربه والا ورزی او چلون والا ورزی خلق وطا هم رشتی نی وی خواه او که نوی گو رو تا دای صفا خبران دکڑی آده پدا کو باندې نه دراغلی هغه هری خلا پته نه پوی دل چې مونږ رښتینی یو که دروغ جن یو ښا مطلب د آیت دا شو چې الله قیامت دې پر قائم وي چې دنیا کې چا تابعداری کړی دا هغه به معلوم شي او چا نافرمانی کړی دا هغه به معلوم شي دنیا کې چا دروغ ویلی دی هغه به معلوم شي چې رښتیا ویلی دی هغه به معلوم شي دنیا کې حق پرستو هغه به معلوم شي باطل پرستو هغه به معلوم شي دا په تبن لګي بس دا څه د انسان کار خو نه دی چې وی بس لری کارو کې کا هغه فایده یو کو وی کنه ته ون لګي دا اور سه غبن کړو مړه ویلې سونه پکې غبن کیږي ښا اړو پته یې نه لګي الله دې استاد انسان کا ته خو نه ده دا خو زما فیصله ده زما وعده ده زبا قیامت د دې پار راولم چې د روغ جن او رښتینه معلوم شي حق پرست او باطل پرست معلوم شي تابعدار او غیر تابعدار معلوم شي څومره لوی حکمت ده دنیا هټول د دې لپاره پیدا شوه ولی عالم الذین کفروا او چې په شی او کسان چې کافران دي انهم کانوا کاذبین چې یقینا دي دروغ جنو ای وره ځان نن دي خبر په دې دنیا کې ښه کافر سره دې کنه ځان نن نه خبر چې رښتینه ما که دروغ جن نه ما زه په حق ما که په باطل یم بس لګیا دې په یو تیارو کې روان دي. دا خو دنیا کې تیار ده کنه اندیر آئے قیامت کې خو اندیر آنشتا ال دباس اخکارشی. دا دریم حکمت تیم چلاوی تردی وجه نه انکار کئے چتا تا دا قیامت را وستل گران اخکاری چتا دنیا و دا اسمان و زمکی و دا غرون و دریابونا دا بس چل کی دا بکم دے کی چې قیامت راځي دا دنیا روانی کنا اخو آسان کار نه دی وای دی الله نه پی جندل پزانی قیاس کړل د تار کار ګران ښکاری ها معمولی غونته کار به هغه به ته ګران ښکاری ها چدا وسوک کیو دا خډیر ګران کار دی دیلو مصری پکاری دیلو مټیریل پکار نو دې پلام دا ګمان کوي چې اوسم الله وینا انما قولنا لشین بشکا وینا زمونږه د پاره دی یو کار کار سمره دې کار وی چې قیامت قائمول دی او دنیا فنا کول دی اذا اردناو فاللہ وی کل چه زی ارادهو کم اخا مال اراده ندکلی او چه کل زی ارادهو کم ان نقول لہو کن فیکون و ایو اغی کارتا چه شا نموجود شی اللہ تا پا کسد کن فیکون کن تا مجد نشتا اللہ پا جانب کی کن لفظ نشتا تا خو زمون دا پوی دا پارا اولی چه انسان خو پا دی باریکاتو نپوییگی چه دا اللہ اراده و شکنه نو اراده سره با مراد موجودی آو بالکل تا هر شی چه اللہ اراده و کنو مراد موجودی خوا سیکنڈ کے سلیمان علیہ السلام تیویلیو کنا پریده عفریت عفریت بسو کی زبد لوسا تخراولم قبل ان يرتد اليك طرفك تب الاستر غني غلو لچ فلما را مستقرا عنده جوستر گو غلو لن اغا تخ دق سولالو مخامخ کنا اقلم دي کی کارن کی تروس پور چ تخ پکم غالا ہے ذکراس کو کنے نکلے کراس نہ نکلے ککرا سکړی خو دور چرته چا و کیمرا لا ګولې او برکه نه اوس فارشی په کیمرا کې راځي فا کیمرا کې نه راته بس الله تعالی علم نشي دا تخصنګ ده یمن نه دل تراوی توبه نو بد داغه دا کار نه کن فیکون خا دې زمونږ د پوی د پاره ویلې نو د الله په جانب کې اراده دی یو شی چې اراده یو کړنو مراد به موجودی بیا باغی کې ډیل ناراضي نو ته ولې قیامت نه مانی ته خو ځکه نه مانی چې تا تخپل چاړو بوبو کې ښکاری چې قیامت ته ها او زما هلاکت ته اما تخپل زې معلوم دی نو ته ځکه سوګندونه کوي ښا چې لای واس الله مې يموت نو دې تر دې پورې داږي سلورمه عقیده بیان کړه چګور یو په شرک کې زړونه منکر دي بل په قران تاسو اطویر الاولین وی کنه او بل په قیامت په حق کې سوګن کوي چې نه راځي یا خدای درې بیان شوی سلورو برستو بیانې چې پیغمبر ته وی تا ته چې پیغمبر ویلې ته خو سړی زمون پشان چې ته پیغمبر کې دین وی زول نه پیغمبر کې زم باقاعده به پیغمبر ته وی ښا مکه معظمه کې مشرکان دا دیوی چرته سړی او چرته پیغمبر دا شوبه رستو راځي بیا سلورمه دا دغه ټول عقاید یې ذکر کړل دې درې امباب کې چې دا د مشرکینو عقیده دي نو توحید نه مانی قران نه مانی قیامت نه مانی پیغمبر نه مانی او ځان داسې پاک پاک کوي چې ته وایې چې دنه صحیح مسلمان بل نشته ښه الله یې په دې باندې دوکه کې خلق په دې خبر باندې اخر دعوانا.